facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Odleciał rywalom i oby jutro było tak samo. Kamil Stoch o krok od kolejnego triumfu w turnieju czterech skoczni. Będą surowe kary za szczepienie celebrytów poza kolejnością. Jutro święto Trzech Króli będzie inne niż wszystkie. Trzeci złoty orzeł coraz bliżej. Kamil Stoch, najlepszy w kwalifikacjach do ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. Polak skokiem na odległość 138 metrów nieznacznie pokonał Norwegów Roberta Johanssona i Halvora Egnera Graneruda. Międzynarodowy sędzia Ryszard Guńka wierzy w sukces Polaków, choć jak mówi, najlepszego z Norwegów nie można w tym sezonie nie doceniać. Może się wszystko wydarzyć, to są skoki. Tu mamy o tyle dobrze, no po prostu dwóch jest. Jeśli by się komuś coś przytrafiło, wszystko jest na dobrej drodze, wszystko jest poukładane. Nie jest to przypadek. Jest to wszystko przemyślane i wszystko. A czy włączy się do tego Norweg? No jest nieobliczalny. Oprócz Kamila Stocha do zawodów zakwalifikowali się też pozostali biało-czerwoni. Początek konkursu w austriackim Bischofshofen o 16.45. Nie ma śladu ani żadnego dokumentu o rzekomej akcji promocyjnej szczepień z udziałem celebrytów. Tak powiedział po kontroli w warszawskim Uniwersytecie Medycznym minister zdrowia. To było celowe złamanie zasad programu szczepień, ocenił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. W pliku, który jest przekazywany do Centrum Zdrowia po to właśnie, żeby rejestrować osoby szczepiące, te osoby, o których słyszymy teraz ze świata polityki, kultury, były podawane jako pracownicy niemedyczni szpitala, więc to już jest intencjonalne nadużycie. Placówkę czeka kara w wysokości co najmniej 250 tysięcy złotych. Kontrola NFZ-u ma potrwać do końca tygodnia. Program szczepień tymczasem nabiera tempa. Zaszczepiło się już ponad 114 tysięcy medyków. Od 25 stycznia ma ruszyć szczepienie grupy pierwszej. Rozpocznie się od zaszczepienia seniorów 70+. Potem przyjdzie czas na służby mundurowe i nauczycieli. O szczegółach Barbara Góra. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk tłumaczył, że korekta planu szczepień przeciw COVID-19 wynika ze zmienionego przez producenta harmonogramu dostaw szczepionek. I w tym kontekście musimy w sposób elastyczny zmienić plan i zaplanować niejako na nowo przy tej zmianie deklaracji producentów dostarczenie tych szczepionek. Jeszcze dziś będzie dyskutować o tym Rada Medyczna przy premierze, podkreślił minister Michał Dworczyk. Dzisiaj z panem ministrem mam jeszcze spotkanie z Radą Medyczną. Propozycja, mówiąc najkrócej, sprowadza się do tego, że w pierwszym rzędzie będą szczepieni seniorzy 70+. Dotychczas Polska otrzymała 670 tysięcy dawek szczepionki z zamówionej puli 60 milionów dawek. Barbara Góra, Polskie Radio. Trzeci już lockdown w Anglii i Szkocji. Powodem jest nagły przyrost przypadków zakażeń w ostatnich dniach i wykryte dwa nowe warianty COVID-19. Jednym z ognisk jest Londyn. Brytyjski rząd zapowiada tysiące funtów wsparcia dla zagrożonych firm. Z Londynu Adam Tombrowski. Właściciele jednych restauracji z dnia na dzień odkryli, że muszą je zamknąć. Wielu innych klucz w zamku przekręciło już dawno, a lista firm w opałach jest dłuższa. Są na niej sklepy czy też hotele. Teraz otrzymają dodatkową pomoc. Minister finansów Rishi Sunak. Firmy z najbardziej dotkniętych sektorów otrzymają nawet 9 tysięcy funtów. Ta jednorazowa wypłata to dodatek do 3 tysięcy, które już co miesiąc otrzymują. Rząd nadal wypłaca też 80% wynagrodzenia każdemu zawieszonemu pracownikowi, ale opozycja ostrzega, to za mało. Nasz kraj przeżywa najgorszą recesję ze wszystkich większych gospodarek świata. Potrzebna jest bardziej kompleksowa odpowiedź ze strony rządu. Mówi BBC analiz Dodds z Partii Pracy. Większość ekonomistów spodziewa się, że królestwo czeka wzrost bezrobocia i że będzie on jeszcze większy w wyniku trzeciego lockdownu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Bez barwnych orszaków i tłumu wiernych Kościół katolicki obchodzi jutro święto Trzech Króli, ale będzie ono ze względu na pandemię inne niż wszystkie. Co nie znaczy, że nie będziemy świętować objawienia Pańskiego, mówi ksiądz Marcin Sawicki z archidiecezji warmińskiej i ma propozycję dla wiernych. Jest to mini orszak zamiast jednego dużego orszaku, następnie spacer orszakowy na trasie, którą przechodził dotychczas orszak, że poszczególne rodziny mogą przejść tę trasę wykonując specjalne zadania i poznając historię Trzech Króli. Następną propozycją jest orszak kolędowy, czyli wspólne śpiewanie kolęd, a także orszakowy challenge kolędowy. Mędrców ze wschodu w średniowieczu zaczęto nazywać trzema królami i ta nazwa przetrwała do dziś. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII wieku, a od XII Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Kamil Stoch znowu potwierdził klasę. Znowu potwierdził, że jest w wyśmienitej formie. Polak, który jest liderem klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni, wygrał kwalifikację przed ostatnią odsłoną cyklu w Bischofshofen. Uzyskał 138 metrów i pokonał Norwegów, Roberta Johanssona i Halvora Egnera Graneruda. Stoch po kwalifikacjach skupił się na ocenie skoczni. Sprawia wiele trudności. Ona jest specyficzna pod względem tego płaskiego najazdu, bardzo długiego progu i zmiany kąta nachylenia pomiędzy rozbiegiem, a tak 20 metrów przed końcem progu. Tam wydaje mi się wielu zawodników ma problem, zresztą ja sam miałem z tym problem. No ale koniec końców cieszę się, że udało mi się znaleźć dobry system i te skoki były naprawdę dobre. Mówił Stoch w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl. Oprócz Stocha do zawodów zakwalifikowali się Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczą, Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Klemens Murańka i Maciej Kot. Początek jutrzejszego konkursu o 16.45. Od 15.30 seria próbna. Przypomnę, że w klasyfikacji turnieju czterech skoczni po trzech konkursach prowadzi Stoch przed Kubackim i Granerudem. W siatkarskiej plus lidze trwa spotkanie zaległe trzeciej kolejki. Werwa w Warszawie podejmuje Stal Nysę. Pierwszy set dla gospodarzy, drugi dla gości. A świat koszykówki w Polsce żyje transferem Macieja Lampę do drużyny Kinga Szczecin. Jeden z najlepszych polskich koszykarzy XXI wieku rozpoczął już treningi w drużynie, a przy okazji zdradził kulisy podpisania kontraktu. Chciałem grać jak najszybciej i najpierw jak zaczęliśmy mówić o Polsce, to żeby ewentualnie przyjechać i trenować z jakąś ekipą. Zgłosiły się dwie drużyny, które chciały, żebym przyjechał i trenował z nimi po prostu, nawet nie grał meczy, tylko z nimi trenował i tak się to rozgadało i weszliśmy w tematy jakiegoś tam kontraktu z opcją, jeżeli dostanę lepszą ofertę, żebym mógł wyjść z tego kontraktu i tak dalej, no i wyszły z tego dwie fajne propozycje i no i w Szczecinie, tutaj Jesus Ramirez, Hiszpania, mieszkam w Hiszpanii, sytuacja w organizacji jest dobra, no i zdecydowaliśmy się tutaj na tą ekipę mi się bardzo podoba, cieszę się z tego nowego kontraktu, cieszę się, że w pierwszy raz w mojej karierze będę mógł wystąpić na polskich parkietach, no i zobaczymy, mam nadzieję, że pomogę. 35-letni zawodnik ma za sobą występy m.in. w NBA, a także w czołowych klubach Hiszpanii, Rosji czy Turcji. W Kingu Szczecin zadebiutuje w sobotnim wyjazdowym meczu Wilków Morskich z Anwilem Wocławek. A kolejny sport za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy uwaga na oblodzone drogi, zwłaszcza na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Najzimniej minus 4 stopnie w Krakowie. Jutro od 0 stopni w Olsztynie do 4 w Rzeszowie. Najwięcej chwil ze słońcem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. GH Plus. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky. I'm and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us and blow. I pół minuty po 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Przywitałem się z Państwem utworem You'll Never Walk Alone z repertuaru grupy Jerry and the Pacemakers. To był zespół, który na początku lat 60. Osiągał, czy też notował bardzo duże sukcesy na listach przebojów. Ferry Cross the Mersey, How Do You Do It? No i przede wszystkim You'll Never Walk Alone. To te wielkie przeboje z ich repertuaru, a dzisiaj smutna okazja, smutna okoliczność, dlatego że przed paroma dniami zmarł lider, wokalista grupy Jerry Marsden. Zespół pochodził z Liverpoolu i też dlatego You'll Never Walk Alone stało się hymnem FC Liverpool, czyli klubu piłkarskiego. Notabene nie tylko Liverpoolu, bo tę piosenkę przed swoimi meczami wykorzystuje również zespół, a właściwie drużyna Celticu Glasgow i nie tylko. Jest tych drużyn znacznie więcej i w Grecji, i w Turcji. Naprawdę jest ich sporo, ale te najbardziej znane i najbardziej związane z tym utworem to właśnie Liverpool i Celtic Glasgow. Jerry and the Pacemakers przed nami jeszcze przez parę chwil. Passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. Passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. do it to you. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Ferry Cross the Mersey, a wcześniej How Do You Do It. Oba utwory w wykonaniu grupy Jerry and the Pacemakers, zespołu jednego z najbardziej związanych z Liverpoolem obok Beatlesów. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o lokalizację, ale również dlatego, że Brian Epstein był menadżerem Jerry and the Pacemakers, a George Martin realizował ich nagrania. To tak na marginesie. Teraz już przechodzimy do zestawienia najciekawszych płyt ubiegłego roku. Zaczęliśmy przed tygodniem od artystów polskich, dzisiaj artyści zagraniczni, i na początek zaczniemy dosyć ostro, bo to będzie grupa AC/DC. Yeah. flames are blazing. My deadly trip. Devil on a deadline. Gonna send you down. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg LK ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z drogi Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniem wysłuchaliśmy dwóch utworów z albumu grupy AC/DC Power Up. Tytuły piosenek Demon Fire, a jako pierwsza Shot in the Dark. Skład aktualny Angus Young, Brian Johnson, Phil Rudd, Cliff Williams i Stevie Young. AC/DC w bardzo dobrej formie, płyta najlepsza od lat, no a za sterami, jak to już nas grupa AC/DC przyzwyczaiła od lat parunastu, Brendan O'Brien. Przechodzimy do kolejnej płyty, nadal będzie energetycznie i żywiołowo, mimo że artysta już jest doświadczony, tak to ujmijmy. Bob Mould wydał w roku ubiegłym album Blue Hearts. Ci z Państwa, którzy go nie kojarzą, to przypomnę, że przed laty współtworzył świetny zespół amerykański Husker Du, później był Sugar, a już od też wielu lat nagrywa solowo. No to słuchamy. Bob Mould. Watch Siberian Butterfly i American Crisis. Swoją drogą ciekawa zbitka tytułów. Bob Mould nadal w formie i nadal mu sił nie brak. Blue Hearts to tytuł albumu. Kolejna płyta w dzisiejszej audycji to On Sunset Paula Wellera. Wypada też przypomnieć, że Paul Weller to bardzo zasłużona postać dla brytyjskiego przemysłu muzycznego, dla brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Kiedyś przed laty, w drugiej połowie lat 70., na początku 80. grupa The Jam, później Style Council, zupełnie innym stylu, no a też od wielu lat Paul Weller nagrywa płyty solowe i teraz posłuchamy utworu tytułowego z albumu ubiegłorocznego On Sunset. Oh, song was higher than it ever been before. In the pompous way, in the pompous blue, and it blew my mind on sunset. On sunset. Paul Weller, tytułowy fragment albumu On Sunset. Kolejni artyści w dzisiejszym programie to amerykańska formacja The Flaming Lips. W roku ubiegłym ukazała się ich płyta zatytułowana American Dream. O dziwo, większy sukces osiągnęła w Wielkiej Brytanii, docierając do 17 miejsca listy bestsellerów albumowych. Ostatni raz tak wysoko Amerykanie byli w Anglii w roku 2006 z albumem At War With Mystics. To taka ciekawostka, a teraz już przechodzimy do muzyki Dinosaurs on the Mountain. flower head. Now all your friends are dead, and they're ghosts floating around your bed. Here it says, piękny utwór. Will you return when you come down? Wayne Coyne w roli głównej, bardzo beatlesowskiej, ale też Kevin Coyne nigdy nie uciekał od porównań do grupy The Beatles. Był wielkim fanem tego zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem Johna Lennona. Zresztą sięgał czasami po jego utwory i nagrywał je przy różnych okazjach. Teraz artysta, którego przedstawiać nie trzeba, z płyty, która pojawi się w audycji GH Plus po raz pierwszy. Może bez zbędnych zapowiedzi przejdźmy do konkretów. Mm.

w obecnych czasach i nawet nie dzieliłbym tutaj na alternatywę i niealternatywę. Naprawdę to jest ścisła światowa czołówka. To na dziś już prawie wszystko. Między drugą a czwartą ciąg dalszy przesłuchiwania płyt ubiegłorocznych, tych najciekawszych, rzecz jasna. A na zakończenie dzisiaj jeszcze Bill Callahan z ubiegłorocznego albumu Gold Record. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. I travel. I sing. I notice when people notice things. Well, as I wander through the rooms of the world, love archives me. The clarion call can get trapped in a horn, in a case beneath the bed. The life of a magician's dove I've led. And Paul rode horses on these roads, writing the letters in his head. And I may have been wandering too long, in love with wandering, wandering, wandering love. Squandering offerings like the idol with its mandarin. It's just that I am all of these things, like water may freeze to break a ring. This bridge may cause this train to sing. The babies make me feel at ease with eyes like honey drunk bees. As I wander the aisle between them, tickets please. It's times like these that the forces at work begin considering me as the link between death and dreams. For some sweet minutes, everyone is counting on me to get them home safe.